was way past midnight, and she still couldn't fall asleep. This night the dream was leaving, she tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Vrijdagavond 19 mei 2017, eventjes na 11. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. En ik zeg nog maar eventjes een hele goede avond. Leuk dat we samen zijn. Een uurtje om deze week, deze werkweek af te ronden. En deze vrijdag natuurlijk. En dat doen we zoals gebruikelijk met mooie muziek. En we hebben ook drie interessante onderwerpen. Het eerste gaat over hoe is het om in Barendrecht te wonen. Onze verslaggever Jeroen stelde die vraag aan inwoners. Er zijn medisch fotografen. Wat doen zij precies en met welk doel? En er is een themabijeenkomst over ondernemerschap en retail gehouden. Tom Cornell deed daaraan mee en hij vertelt er straks over. Dit alles en mooie muziek van bijvoorbeeld Matt Simmons, Benny Nijman en Eric Clapton in deze aflevering van De Late Avond. Oh. not be a fool. We're simple again. But I can change the world. I would be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could change. De kans krijg, zou ik heel graag de wereld willen veranderen. Change the world. Eric Clapton was dat. En ik vertel je nog even dat we de show van vanavond begonnen met Double. En het prachtige Captain of Her Heart. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Ritme was dit. Een fantastisch zangeres van weleer. We gingen terug in de tijd met Peggy Lee en je hoorde I Left My Heart in San Francisco. Wonen in Barendrecht, hoe is dat? Is wonen in Barendrecht leuk, gezellig en veilig? Die vragen komen op nadat de burgemeester met het plan kwam om een samenscholingsverbod in te stellen en de inwoners een vragenlijst voor te leggen. Jeroen van Gent ging op pad en vroeg voorbijgangers naar hun mening over wonen in Barendrecht. Nou, ik woon hier sinds juli 2016 en bevalt me prima eigenlijk. Ja, ik woon in de wijk Terlede en geweldig. Nog niet zo heel lang? Nog niet zo heel lang, nee, vanaf juli. Ik pik er wat dingen uit. Hoe is het groen? Bloembakken, bomen in de wijk? Voldoende. Heel veel zelfs. Zeker bij ons in de wijk. Wordt ook heel goed onderhouden. Het is een keurige wijk. Ja, dus ik kan niet anders zeggen. Ja? Ja, ik woon helemaal naar mijn tevredenheid in Barendrecht. Oké. Okay. En het is hier lekker rustig, veilig, schoon. Alle voorzieningen zijn vlakbij. Het is prima. En leuke bewoners, uiteraard. Oké. Okay. Ja, dan pik ik je zo'n vraag zomaar uit die hele lijst. Bijvoorbeeld, of u wel eens overlast ervaart van buurtbewoners? Staat er bijvoorbeeld in? Nee, absoluut niet. Niet? Geweldige, rustige buren. Een rustige buurt. Wij wonen in Buitennoord. Dus ook hele groene wijk. Ja, hele groene wijk. Precies, klopt. Wij hebben altijd wel gezellige buren gehad en zo. Wel gewoon bakkie doen met elkaar of zo. Dus eigenlijk wel gezellig altijd. Ja, nee, bij ons hebben we ook nooit ruzie of iets. Ik weet niet hoe het bij anderen in onze wijk zit, maar wij zelf hebben er geen last van. Ja, nou, in Barendrecht wonen is ontzettend leuk. Dus, ze hebben van alles hier. Dus, veel kinderen. Ja. Hoe lang woont u wel in Barendrecht? Hoe lang, jij woont 9 jaar in Barendrecht. Ja. Mijn zoontje woont 9 jaar in Barendrecht. En ik 11,5 jaar. Dus, Hij heeft er een goede kijk op, toch? Ja, we weten het oude dorp en het nieuwe dorp kennen we goed. Dus, Nou, op zich vind ik het rustig wonen. Ik kom zelf uit Den Haag oorspronkelijk. Dat was natuurlijk een wat drukkere omgeving. Dus ik vind het vrij rustig. Qua organisatie of qua evenementjes en dergelijke zou ik misschien nog wel wat meer dat ik denk, nou, om het nog wat aantrekkelijker te maken, zeg maar. Noem eens een voorbeeld dan. Bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk wel evenementen met Koningsdag of ik geloof dat er vorig jaar was er een leuk foodtruckfestival in het park. Dat soort dingen, weet je wel, maar dan wat meer spontaan. Dus niet alleen om feestdagen, maar ook gewoon, ja, bijvoorbeeld de oude stad, de oude Dorpstraat, best wel een oud schilder. Daar kan je best wel wat leuke dingen omheen bedenken om het wat meer aantrekkelijker te maken. Zelf vind ik het oude gedeelte het meest aantrekkelijk. Rond de Watertoren, maar daar gebeurt wel wat, toch? Staat er op, want er staat een podium en zo. Dat is wel zo, toch? Ja, dat is wel zo. Zomerfeest, winterfeest. Dat is ook zo, ja, ja. Maar dat soort dingen, of ja, fancy fair, is dat meer, of weet je, het is een braderie? Braderieën, of er gebeurt inderdaad wat een en ander, maar misschien... dat ik het wat minder meekrijg of zo, ik weet het niet. Maar, Hoe staat het met het groen in de wijk? Er kan wat meer. Ja, okay. ja. Is het minder geworden? Of? Nee, het is altijd karig geweest. Ik heb laatst ben ik een keer naar Vermaat geweest, Dirk Vermaat. En ik heb gezegd, ik vind dat Barendrecht groener moet worden. Groener in de randen, groener overal. Groener op het gemeentehuis. Ja. Wat meer sfeer. Ja. En hoe is het sfeer eruit? Kunnen er ook bloembakken zijn? Ja, prima als het maar groen is. Bomen, struiken, groen blijvende beplanting, erg belangrijk. Dat heb ik ook tegen hem gezegd en hij stond daar wel voor open. Om persoonlijk? Daar eens over te praten, ja. Nou, heeft de gemeente uitgebreide enquête doen uitgaan, daar ziet u zijn onderdeel van, pagina na pagina, over allemaal vragen. Dan kan ik er zo wat uitpikken. De gemeente luistert voldoende naar mijn mening, staat zo'n vraag. Ja, ik heb wel eens een keer wat aan de hand gehad en dan ben ik naar de gemeente gegaan. Daar lossen ze prima op. Dus goede ervaringen mee. Dat is goed. Oké. Voor mij wel. Nou, ik ben een tijdje geleden hier over die ijzeren randen die hier zitten. Ja. Daar stak een stuk uit en daar ben ik over gevallen. Heel erg. Me geweldig bezeerd. Ik maakte gewoon een salto. En dat wilde ik aan de gemeente melden, maar een dag daarna zag ik dat het allemaal al, het was al goed. Oh. Ja, iemand had er al iets aan gedaan, maar dat vond ik wel akelig dat er gewoon een stuk ijzer uitsteekt. Ja, maar voordat u het gemeld had, was het al gemaakt? Ja. Dat is wel heel snel. Ja, ik denk dat anderen het gezien hebben dat ik daar viel. Oké. Ja. Geen gevolgen aan overgehouden? Jawel. Toch wel? Ja, nou en of. En heb je dat niet voorgelegd aan de gemeente toch nog dan? Nee, ik hoop dat het vanzelf overgaat. Maar ik heb een heel pijnlijke arm nog steeds. Dat is al 3-4 maanden geleden. Dat duurt wel een tijd. Hmm. Ja. Wonen jullie naar tevredenheid in Barendrecht? Ja. Ja. Ja, ik ook. Ja? Ja. Ja, en dan ga ik toch vragen, waar bestaat dat uit? Maar dat heeft de gemeente zelfs een beetje gedefinieerd. Bijvoorbeeld, is de gemeente, je wijk waar je woont, voldoende groen? Bomen, planten? Kan dat ja, ik vind van wel eigenlijk, ja. Je hebt meestal wel veel bomen en zo en... Vind je het belangrijk ook? Ja, nou eigenlijk maakt mij niet veel uit. Toch niet? Nee, dat maakt niet uit. Het gebeurt vaak. Nou, we wonen hier heel erg leuk. Ik vind het op zich een leuke plaats. Ik woon hier eigenlijk al mijn hele leven. Ik vind alleen het winkelcentrum, dat valt me een beetje tegen met alle leegstand. En dat vind ik jammer. Waar we nu staan. Ja, waar we nu staan inderdaad. We staan aardig wat panden leeg. Ja. En ja, ik denk dat daar wel wat verbeteringen aan te brengen zou zijn. Hoe zou de gemeente het kunnen bevorderen dat er weer wat inkomt? Enig idee? Nou ja, ik weet niet of dat tot de opties behoort natuurlijk. Maar volgens mij zouden ze toch moeten kijken naar subsidies die ze verstrekken. Ik snap namelijk dat het heel lastig is voor winkels om te beginnen. Banken verstrekken geen leningen meer, of tenminste nauwelijks leningen. En als je dan als gemeente dat probeert toch te stimuleren door misschien wat subsidies te verlenen. Wellicht kan je dan toch weer wat meer winkels vol krijgen. Andere vraag. Leefbaarheid, maar dat is ook zo'n heel vaag begrip. Leefbaarheid, voel je je veilig in de wijk? Zou ik maar zeggen. Ja, ik wel heel erg. Het is gewoon, ja, het is prima bij ons. Beveiligd. Ja, het is niet beveiligd of zo, maar het is gewoon, ja, goed. Je hoeft niet beveiligd te worden. Nee, hoeft niet. Er gebeurt ook niet zo vaak iets in ja, vorige keer was ik iets een keertje, was 's nachts een keer, maar verder is er nooit echt iets gebeurd of zo in Barendrecht, vind ik. En ik vind ook de horeca hier heel erg tegenvallen. Dat is echt jammer, want ik denk dat je aardig wat mensen naar restaurantjes en andere uitgaansgelegenheden toe zou krijgen als het wat meer te beleven is. En ik denk dat heel veel jongeren dat hier niet zo vinden. Want ja, er is hier niet veel te doen, laten we wel wezen. Het is een beetje, een beetje ingedut wat dat betreft. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un. L'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Fait la guerre, tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse. Mais de temps, je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. En als ik het goed begrepen heb, was hij op zoek naar de ware liefde. Je reviens te chercher. Dat was de Franstalige bijdrage vandaag in De Late Avond. En die kwam van Gilbert Bécaud. In heel Zuid-Holland, De Late Avond, met Frans van der Drift. It's been a long time running, 'cause I had some things to see. I had to meet some people, who were there to believe in me. I'm taking all that struggle, reminds me what I'm fighting for. I'm living it up. I ain't gonna stop till I make that final score. And I'll keep running as fast as I can. I'll keep running. I won't stop, I won't stop, no, no. Hey now, if you push me down, I'll get up again. Hey now, if you let me drown, I'll swim like a champion. I'm sure. There'll be good times, there'll be bad times, but I don't care. 'Cause I'm running on air. My answer stays the same. You can try to put me in a box, but I'm doing it my own damn way. See, I can't stand them talkers all pretending that their life's a mess. 'Cause whatever you want, whatever you need, you gotta get off your. And I'll keep running as fast as I can. I'll keep running. I won't stop, I won't stop. Push me down, I'll get up again. Hey now, if you let me drown, I'll swim like a champion. I'm sure there'll be good times, there'll be bad times, but I don't care. 'Cause I'm running on air. Hey, I'm running on air. Running, running on air. Running, running, I don't care. Hey now, if you push me down, I'll get up again. Hey now, hey now. I'm running on air. Midnight on the water, I saw the ocean's daughter walking all the way she came, staring as she called my name, and I can't get it out of my head. No, I can't get it out of my head. Now my doken terug in de tijd en we deden dat met ELO, The Electric Light Orchestra en dat prachtige nummer Can't Get It Out of My Head. En daarvoor hoorde je een eigen tijdswerk. Hij zong het voor Oostenrijk tijdens het Eurovisie Songfestival. Nathan Trent, een eeuwige optimist zo te horen, in de wolken met Running on Air. Evelien Lampfe heeft vandaag een gesprek over medisch fotografen. Medisch fotografen leggen beelden vast en zien dat als onderdeel van hun professionaliteit om dat op een betrouwbare manier te doen. Ze doen dat onder andere in de vakgebieden dermatologie, KNO, kindergeneeskunde, kinderchirurgie, kaakchirurgie, plastisch chirurgie, verwondingen en afwijkende houdingen. De foto's kunnen ook een rol spelen in de bewijsvoering tijdens een rechtszaak of als bewijsstuk in een aanvraag voor vergoeding bij een verzekeringsmaatschappij. Weet u wat een medisch fotograaf doet en hoe je er een wordt? Ik weet het niet, maar ik ga het nu vragen aan John de Kool. Hij werkt al bijna 38 jaar als medisch fotograaf in het Franciscus Vlietland ziekenhuis. En hij wilde hier komen om ons kort uit te leggen wat zijn werk inhoudt. Welkom, John. Nou, ik vind het zo aardig dat u inging op onze uitnodiging, want het is natuurlijk helemaal niet uw werk om een interview te geven, maar het is zo leuk om een inkijkje te krijgen in een leven van iemand wat je eigenlijk niet echt vaak om je heen ziet. U bent geen timmerman, laat ik het zomaar zeggen. Ik doe dat eigenlijk omdat het beroep medisch fotograaf, dat is bij veel mensen denk ik onbekend. Ja. Men heeft totaal geen idee wat je doet. Maar hoe word je het? Laat ik het zo zeggen, ik heb uiteindelijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dat is natuurlijk het allermooiste. Dat is het allerleukste. Ik had ook nooit kunnen denken dat ik het vak medisch fotograaf zou doen. Maar toen ik in het Franciscus ging werken, deed zich het moment voor dat ik dat beroep kon gaan doen. En als je de kans krijgt om van je hobby je beroep te maken, dan grijp je die kans. Want u bent eerst gaan werken als iets anders dan? Ik ben eerst werkzaam geweest een paar jaar op de administratie van de röntgenafdeling. En toen kwam er op een dag iemand naar u toe? Vanaf het moment dat ik daar werkte, ben ik al interesse gaan tonen in het beroep medisch fotograaf. Ik heb ook contact opgenomen met de medisch fotograaf toen. Van joh, wat houdt dat beroep nou in en wat doe je zo elke dag? En het leek me heel boeiend en interessant om ook dat werk te doen, maar dan heb je nog niet de kans dat je daadwerkelijk kan gaan doen. Maar nu zijn we 38 jaar verder en bent u de medisch fotograaf van het Franciscus Vlietland? Misschien een van de velen, dat weet ik niet. Hoe ziet zo'n dag er dan precies uit? Waarom moeten mensen überhaupt door u op een foto worden gezet? Nou, de mensen, u kunt zich wel voorstellen dat de polyklinieken, die worden dagelijks bezocht door heel veel mensen. En wij vertegenwoordigen in het Franciscus alle specialisten. Vooral de afdelingen dermatologie en plastische chirurgie, dat zijn de afdelingen die ontzettend veel een beroep op ons doen. En u kunt zich misschien wel voorstellen dat je een bepaalde huidafwijking hebt. Je komt daarbij bij de dermatoloog. En de dermatoloog die constateert van nou, wat is er aan de hand? En voor een goede diagnose en behandeling van die patiënt is natuurlijk een foto van groot belang. Kijk, een huidziekte omschrijven, dat is makkelijk, maar een stukje beeld erbij, dat geeft een veel duidelijker beeld van de diagnose van wat is er nou met die patiënt aan de hand? Hoe gaan we dat behandelen? En wat doet die behandeling? En je kan ook het verschil zien met de behandeling daarna. En wat is nou het allerleukste om te doen in uw werk als medisch fotograaf? Want misschien is het vaak een beetje treurig waarvoor vaak mensen treurig, komen. Vaak treurig, want kijk, je maakt leuke momenten mee. De geboorte van een baby waar heel lang naar uitgekeken is. Want maar, dat maakt, daar maakt u ook foto's van? Dat kan. Maar aan de andere kant is het zo dat ook voorkomt dat helaas dat het niet goed gaat. En dan, ja, dat zijn natuurlijk treurige momenten voor ouders die soms jaren uitkijken naar het zwanger zijn, het kindje wordt geboren en dan blijkt het toch op een of andere reden niet goed te gaan. En dan ook voor een stukje rouwverwerking maken wij de foto's. Ja. U bent al 38 jaar bezig, bijna 38 jaar. Hoe lang gaat u nog door? Als het aan u ligt misschien? Ik hoop nog door te gaan tot ik werkelijk met pensioen ga. Dus tot het einde. En ik doe dat op de dag van vandaag met heel veel plezier. En heel veel passie en inzet is heel belangrijk. Heel veel passie inzet en vooral is belangrijk natuurlijk, vooral in het belang van de patiënt. Hè, van patiëntenbelangen, die staan bij ons hoog in het vaandel. Een goede diagnose, goede foto's, zodat je goed kan vergelijken van wat gebeurt er met een patiënt bij bepaalde afwijkingen.

l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te, se tu vorrai, se tu vorrai. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. Just write me, my friend, and I'll put you together again. We hebben dat je niet zo vaak meer hoort op de radio, maar wel in de late avond. Hot Chocolate, and I'll put you together again. En daarvoor gingen we terug naar 1964. Ze zong het voor Italië in het Eurovisie Songfestival en won ermee. Cicliola Cinquetti, de romantiek in Italië in Non l'età. Tom Coronel was onlangs aanwezig bij een door Open Café Schiedam georganiseerde themabijeenkomst over ondernemerschap en retail. Coronel kwam daar langs om zijn eigen verhaal te vertellen en lokale ondernemers te motiveren. Herman de Bruin had er met hem een gesprek over. Als gast in de studio is aangeschoven John Smits, organisator van de Open Koffie in Schiedam. John, welkom. Dank voor de uitnodiging. Open Koffie in Schiedam, je hebt een coryfee naar je toe gehaald, hè? Want het is net achter de rug. Ja, klopt. We hebben een themabijeenkomst georganiseerd. En degene waar je op doelt is Tom Coronel geweest. Ja, die ken ik alleen maar van racen en van zijn reclames. Die wat irritant overkwamen, heb ik begrepen van sommige mensen. Nou ja, daar kennen de meeste mensen hem van. Ja. Wat niet iedereen weet, is dat hij ook een hele succesvolle webondernemer is. Dus een webshop heeft en ook een fysieke winkel. Dus hij verkoopt heel veel, inmiddels niet meer, maar verkocht heel veel wasmachines. Maar nog wel heel veel televisies, koffieautomaten en dat soort zaken. Ja, dus hij heeft wel de ondernemers wat kunnen vertellen. Want Open Koffie is voor ondernemers? Ja, ja, het is normaal gesproken 's morgens van 9 tot 11. En dat is gewoon de bedoeling dat je contacten met elkaar opdoet. En om wat verdieping aan te brengen, hebben we dit keer een themabijeenkomst georganiseerd. En dat was in de avond. Dat was in het theater aan de Schie. Mm-hmm. En in de foyer hebben een aantal ondernemers zich gepresenteerd, een aantal exposanten. En om ongeveer 8 uur zijn we de zaal ingegaan. Toen hadden we eerst een demo van het theater zelf. Dus een spektakel met licht en geluid. Ja. Toen een theaterstuk genaamd de Box over wat er in de retail speelt. Dus een aantal partijen dus tegen elkaar. Het had ook wel weer met zakenlieden te maken dus. Ja, zeker, ja. Zeker. En afsluitend was dan de hoofdact, om het maar zo te zeggen, Tom Coronel, die vertelde hoe hij in het leven staat en dat je altijd voor het meest maximale moet gaan. En inspirerend? Zeer inspirerend, ja, zeker. Ja, dat zeker. Kan nu wel dus. Ja, dat is echt een goed verhaal. Ja. En misschien wel grappig om te vermelden. Hij zoekt altijd wel de grens op. En daar heb ik dus echt aan de lijve ondervonden hoe dat is. Hij belde mij 's morgens om, pakweg een uurtje of 10 op. Van, het schema is iets anders. Hij zat toen op dat moment nog in Spa-Francorchamps. Oh. En hij moest om 5 uur nog een race rijden. Dus om 6:15 kreeg ik een appje van, ik stap nu in de auto en ik kom eraan. Nou, dat is 260 kilometer ruim. Mm-hmm. Dat heeft hij goed gedaan, want hij was op tijd binnen. Ja, ja. Maar het was wel even spannend achter het scherm. Heb je de boetes gekregen of heeft hij die allemaal zelf? Nee, dat is allemaal voor hemzelf. Ja, toch wel. Ja. Maar hij was op tijd en daar ging het voor jullie om natuurlijk. Nou ja, precies. Maar het geeft even aan van als je zegt van 8:30 binnen, dan is hij ook echt net voor 8:30 binnen. Ja, precies. Ja, want toen moest hij gaan beginnen en toen kwam het ook mooi uit. Precies. Dus jij gaf het ook het voorbeeld van op het vliegveld bijvoorbeeld. Van wanneer moet je naar het vliegtuig? Ja, op het moment dat je naam omroepen. Niet 2 uur van tevoren, maar gewoon net op tijd. Oh, net op het randje. Dat zijn die irritante omroeprichten die je altijd hoort van mensen die, denk ik dan, bijna te laat zijn. Ja, precies. Ja. Nou, ja, net niet te laat dus, inderdaad. Nee, hij kiest er dus voor om dat gewoon af te wachten. Ja, precies. Ja. Bijzonder inspirerend figuur dus. En de themabijeenkomsten Open Koffie, die gaan nog steeds door? Ja, dat wordt natuurlijk niet iedere keer zo'n groots uitgepakt. Nee, want je hebt nu Theater aan de Schie gehad. Was dat overigens niet afstandelijk? Als ik het toneel zie, of heb je het anders ingericht? Nee, dat viel wel mee. We hebben het qua licht wel wat knus gemaakt. Kijk, de zaal zelf kunnen natuurlijk 700 mensen in. Ja. Die zijn er niet geweest. Nee. Maar we hebben het wel een soort huiselijke sfeer gegeven dat het gezellig en knus was. Ja, precies. Want er moet wel gesproken worden. En ook vanuit de zaal mag er wel wat komen natuurlijk. Ja, precies. En na afloop van het officiële gedeelte zijn we ook in de foyer nog gaan naborrelen. Tom is daar ook nog een uurtje bij gebleven. Ja, dus precies. Iedereen heeft zijn vragen kunnen stellen. En dan kan er ook genetwerkt worden, want dat is natuurlijk voor ondernemers ook heel belangrijk. Exact. Ja. En de volgende keren dan is het weer van 9 tot 11. En die data zal ik op de website aankondigen. Ja. Dat is www.openkoffieschiedam.nl. En koffie op zijn Engels met C-O-F-F-E. En dit jaar nog? Ja, ja, zeker. Er staat nog één in juni, één in september en één in november gepland. En wat en waar, dat gaan we binnenkort bekendmaken. Dat ga je nog even bekendmaken. En dan moeten mensen de website maar in de gaten houden voor dit open koffie thema bijeenkomst. Nou, geen thema bijeenkomst. Ja, wel een thema natuurlijk kies je elke keer. Nee, ja, meestal is het thema gewoon contacten opdoen. Ja, ja. Dus we zeggen ontmoeten, netwerken, verbinden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En je merkt dat mensen steeds terugkomen. Dus dan, ja, dan zal het wel bevallen. Dat denk ik ook wel, ja. Dan ga je goed met ondernemers om in Schiedam. De Open Koffie in Schiedam. John Smits, organisator van dat evenement, die vertelde erover. En hij had ook over Tom Coronel. Haal je hem nog een keer terug? Als daar behoefte aan is, dan kunnen we best... Kan dat? Ja, ja, zeker. De contractgegevens zijn uitgewisseld, dus er is een mogelijkheid. Er is een mogelijkheid. Dan komt hij weer aanrezen. Mogelijkerwijs. Nou, we hopen het dan iets ruimer te plannen, ja. Ja, ja. Nou ja, dan moet hij ook ruimer plannen. Dan. Ja, precies. Daar gaat het om, toch? Precies. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de komende Open Koffies. Graag gedaan. Het is vreemd in huis alleen. Maar ik voel je toch nog om me heen. Want zoveel doet me denken aan jou. Soms hoor ik je stem, die ik zo goed herken. Je bent weg, want je haat de sleur. En wie weet, op een dag sta je weer voor de deur. Het leven blijft gewoon zijn gang gaan. Ach, daar kom je niet omheen. Ook al ga je op je hoofd staan, alles blijft zoals voorheen. Wolken zullen altijd blijven, en zomers zal de zon ze doen vergaan. Stel je niet aan, leef en geniet van wat het leven biedt. La la la la. Ja, ik ben nog steeds dezelfde, nog steeds die ene man in jouw bestaan. Stel je niet aan, leef en geniet van wat het leven biedt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Frans van der Drift. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh yeah, sharing the night together. Oh yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here the way we are, would you mind sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the lights down low? Start sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Sharing the night together. Dat is wat wij proberen met de late avond. Even een ogenblikje samen. Sharing the Night Together. En daar zong deze artiest over. Dr. Hook en zijn Medicine Show natuurlijk. Het is tijd voor het afscheid. Dit was de vrijdagavondeditie van de late avond. En leuk dat je erbij was en het wilde horen. Maandag hoor je weer een nieuwe aflevering bij jouw favoriete lokale omroep. En dan gepresenteerd door mijn collega Alfred Blokhuizen. Blijf ons volgen, niet alleen op de radio, maar ook via onze website www.delateavond.nl of via onze Facebookpagina. Ik wens je een heel fijn weekend. En wat mij betreft, tot mijn volgende avond. En dat is volgende week vrijdag. Tot dan. Doei. Just the way it is. things will never change. That's just the way it is.